السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا سبق پڑھتے ہیں. ابن من ہذا, ابن بیٹا ہے, من کس کا, ہذا یہ بیٹا ہے کس کا, یہ یعنی کس کا یہ بیٹا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, عن کا مطلب سے, عن نبی حریرتا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عن جو ہے یہ ایبریویشن ہے کہ اس کے بعد ہم خود یہ لفظ کہیں گے سے روایت ہے, یعنی روایت کرنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رویا عن ابی حریرتا یا اروی عن ابی حریرتا, میں روایت کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ سے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قالا یا آپ نے فرمایا, بینما ایک بار, امرأتانی دو خواتین, معہما ان کے پاس تھے, مع پاس, ہما ان دونوں کے, ان دونوں کے پاس تھے, ابنا دو بیٹے, ہما ان دونوں کے, دونوں کے اپنے اپنے بیٹے ان کے پاس تھے, کہ جا الذئب آ گیا ایک بھیڑیا, فذهب اور لے گیا وہ, فذهب بی, فذهب بی کا کیا مطلب؟ لے گیا, جیسے نا ذهب اللہ بنورہم, ذهب بی لے گیا اللہ ان کے نور کو, بی کا مطلب ذهب کے ساتھ صلہ جب آئے تو اس کا مطلب, ذهب کا مطلب ہوتا ہے وہ چلا گیا, لیکن ذهب کے ساتھ بی آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ لے گیا, ٹھیک ہے. فذهب بی تو وہ لے گیا, ابنی لڑکے کو یا بیٹے کو, احداہما ان دونوں میں سے ایک کے, ان دونوں عورتوں کے ایک بیٹے کو وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. فقالت تو کہا, ہاذہی اس خاتون نے, لصاحبتیہا واسطے اپنی صاحبہ کے, صاحبہ ساتھی دوست سہیلی اس کے لیے, تو اس نے اپنی اس ساتھی سے کہا, انما بے شک ذہبا بھیڑیا لے گیا ہے, بی ابنی کی تیرے بیٹے کو, یعنی یہ میرا بیٹا ہے, تیرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. وقالت الاخرى اور کہا دوسری نے, انما ذہبا بے شک لے گیا ہے, ذہبا بھی لے گیا بھیڑیا, ابنی کی تیرے بیٹے کو, میرا بیٹا نہیں لے گیا تیرے بیٹے کو لے گیا. اب بچے تھے نا دونوں, چھوٹے چھوٹے ہوں گے, کچھ چار چار پانچ پانچ دن کے, ہفتے دس دن کے, تو اس نے کہا نہیں میرا بیٹا نہیں لے گیا تمہارا. فتحاکمتا, تحاکم کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہاں, وہ مقدمہ دونوں اٹھا لے گئیں. ف پھر تحاکمتا, وہ دونوں مقدمہ اٹھا لے گئیں, الى داود علیہ السلام, داود علیہ السلام کی طرف, وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے, رسول بھی, تو ان کی طرف وہ لے گئی. فقضا بہی تو فیصلہ کر دیا داود علیہ السلام نے, بہی ساتھ اس بچے کا, للکبرا واسطے بڑی خاتون کے, یعنی یہ بچہ بڑی خاتون کا ہے, اس کے حق میں انہوں نے فیصلہ کر دیا. فخرجتا تو وہ ان کی عدالت سے باہر نکلی, باہر آئیں تو آئیں تو الا سلیمان ابنی داوودا, تو نکلی طرف سلیمان بن داود کے, وہاں سے نکلی تو آگے سلیمان بن داود تھے, داود علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وہ موجود تھے. فاخبرتا ہو تو ان دونوں نے بتا دیا اس کو, اس کو کس کو؟ سلیمان کو, کہ آپ کے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے. فقالا تو سلیمان نے کہا, ائتونی بی لے آؤ تم میرے پاس, السکینی ایک چھری کو, اشقہ میں اس کو, اشقہ پھاڑ دوں, جدا جدا کر دوں, بینہما ان دونوں کے درمیان, یعنی اس بچے کو میں کاٹتا ہوں آدھا آدھا کر کے, آدھا اس کو دے دیتا ہوں آدھا اس کو دے دیتا ہوں. تو چھری لائی گئی, اب بچے کو رکھا تو وہ چھری چلانے لگے, تو فقالت الصغرى, تو چھوٹی خاتون نے کہا لا تفعل, مت کرو, مت مارو اس بچے کو, یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے, ہوا یہ بچہ ابنہا اسی کا ہی ہے, اسی کا بیٹا ہے. اب ماں تھی نا وہ بولی ہے, جو اصل ماں تھی وہ بول پڑی کہ بھائی نہ بچے کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر, اس کو ہی دے دو, یہ اسی کا بیٹا ہے, میں مانتی ہوں. جو اصل ماں ہوتی وہ بولتی ہے, یہاں مسئلہ یہ کہ ماں بول رہی ہے, کیونکہ وہ بڑی خاتون وہ نہیں بولی, چھوٹی بولی ہے, اس نے دیکھا کہ بچہ ہے. اب ماں ہوتی ہے وہ تو سمجھ جاتی ہے نا, تو بڑی وہ خاموش رہی, چھوٹی نے کہا نہ اس کو مت ذبح کرو, دے دو اسی کو دے دو, یہ اسی کا بیٹا ہے. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہے ماں اصل جو بول رہی ہے. فقضا به للصغرى, تو فیصلہ کر دیا انہوں نے اس بچے کا, للصغرى چھوٹی خاتون کے لیے. کہ نہیں یہ ماں ہے, یہ بولی ہے, وہ اگر ماں ہوتی تو ضرور بولتی, لہذا یہ اسی کا بیٹا ہے, اس کا نہیں ہے. تو یہ حدیث بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے اور دوسرے ائمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس بیٹے کی طرف جا رہی دوسری لائن میں جو شروع میں ہے نا, فقالت هذه لصاحبتها, یہ تی ہونا چاہیے. چلیے شرح المفردات, مشکل الفاظ کی وضاحت. الذئب, بھیڑیا, یہ لفظ ہے اسی حدیث میں, اس سے مراد حیوان معروف, حیوان حیوان حیوان کیا لفظ ہوتا ہے, حیوان کہتے ہیں نا, یہ اصل میں حیوان ہوتا ہے, حیوان. یہ لفظ اردو کا اپنا نہیں بنایا, یہ لفظ عربی سے لیا گیا, تو جو اصل لفظ ہے وہ یہی ہے حیوان. حیوان معروف نون اینیمل, یوں کہہ دیں. اس کی جمع کیا ہے, جم ذئاب, اس کی جمع ہے ذئاب. پھر ہے الصاحب, صاحبتیہا, ہے نا, تو صاحب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, المرافق. المرافق اس کو کہتے ہیں جو ساتھ ساتھ چلے, ساتھ دے. مثلا کوئی لفظ کہنا کہ بھائی کیا تم میرے ساتھ چلتے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہاں انا ارافقوں کا, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, رفیق بنتا ہوں, ارافقوں کا. تو صاحب المرافق, ساتھی, رفیق سے ہے. اس کی جمع کیا ہے, اصحاب. تو اس کی مؤنث کیا آئے گی, صاحبتن, اور اس کی جمع کیا آئے گی, صواحب. صاحبتن کی جمع صواحب. قضا, یہ لفظ ہے قضا, اس کا کیا مطلب ہے, حکامہ. قضا کا مطلب حکامہ. یہ آگے جو لفظ ہے نا بریکٹ میں دیکھا ہوگا آپ نے, لکھا ہوا ہے کسرہ لکھا ہوا ہے, تو یہ ہے بی کا, وہ قضا بی, جو یعنی آگے کوئی لفظ ایسے آتا ہے جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا لک ان, لک ایٹ, ہے نا, تو بے نہیں اسی طرح قضا بی, قضا عن, قضا علی, یعنی اس طرح یہ لفظ آتے ہیں. تو قضا کا کیا مطلب ہے, حکامہ, اس نے فیصلہ کیا, حکامہ. وفصلہ, فصلہ کا مطلب اس نے فیصلہ کر دیا, یعنی چیز کو جدا جدا کر دیا, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. فصلہ فیصلہ سے, حکمہ فصلہ, دونوں کا مطلب قضا, یعنی اس نے فیصلہ کیا. یقالو, کہا جاتا ہے عربی زبان میں, قضا بین الخصمینی, اس نے فیصلہ کیا درمیان دو خصموں کے, جھگڑا کرنے والوں کے. خصم عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں, جو جھگڑا کرے. وقضا علیہ, اب یہ قضا بین بھی آیا ہے, قضا علیہ بھی آیا ہے. قضا علیہ, فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ, ٹھیک ہے نا, قضا علیہ, تو اس کا کیا مطلب کہ اس نے پورا کر دیا اس پر, یعنی وہ بندہ فوت ہو گیا. وقضا لہ, یوں بھی آتا ہے عربی زبان میں, قضا بینا, قضا علیہ, قضا لہ, یعنی یہ لفظ یوں آتا ہے تو پھر ہر کا معنی اپنا اپنا ہو جاتا ہے. تو وقضا لہ, اس نے اس کے لیے فیصلہ کیا. وقضا بکذا, یوں بھی آتا ہے, اس نے فیصلہ کیا اس طرح, یعنی یہ فیصلہ کیا. تو قضاء کا مصدر کیا آئے گا؟ بل مصدر قضاء، اس کا مصدر کیا آئے گا؟ قضاء، حمزہ آخر میں، قضاء یقضی قضاء. اور اس کا اسم فاعل کیا آئے گا؟ قاضن، جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں قاضی، قاضی صاحب، قاضن، بریکٹ میں سے لکھا القاضی. یہ قاضی کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصل میں القاضی، قاضن کیا تھا؟ قاضی فاعل، قاضی فاعل. تو یہ اس طرح آتا ہے. چلیے، شق الشیء، سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اشقہ، اشقہ، میں اس کو شک کر دوں. تو شق الشیء کا کیا مطلب؟ صدعہ، صدع کا مطلب فاصدع بما تؤمر، واضح کر دیا، الگ الگ کر دیا، الگ الگ. تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ والمصدر شق، شق اس کا مصدر آئے گا. شقاق کا لفظ ہے قرآن مجید میں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شقاق لَفِي شِقَاقٍ بعید. تو شقاق یعنی دل پھٹے ہوئے، علیحدہ علیحدہ. جی، اخبرہو بِكَذَا، تو وہ ہے وہاں کیا ہے حدیث میں، فَأَخْبَرَتَاهُ بِهِ، تو اخبر بِهِ، اخبرہو بِكَذَا، اس نے خبر دی اس کو اس کی، بِكَذَا اس کی. تو کیا مطلب ہے اصل میں؟ أَنْبَأَهُ، اخبرہو کا کیا مطلب؟ أَنْبَأَهُ، نبأ سے ہے، عن النبأ العظیم، نبأ خبر، اذا جاءكم فاسق بنبأ، نبأ خبر. تو انبأه، اس نے اس کو خبر دی. پھر السکین، سکون سے ہے، السکین سکون سے ہے، جانور کے گلے پہ جب چھری چل جاتی ہے نا تو اس کو سکون مل جاتا ہے. تو السکین مطلب سکون دینے والی. مسکین کا لفظ بھی سکون سے ہے، پیسہ نہیں ہوتا نا اس کے پاس تو بیچارہ ہلکا ہلکا، ڈھیلا ڈھالا، بغیر کسی چلاکی کے وہ اپنا وقت گزارتا ہے، تو کہتے ہیں بڑا مسکین ہے، یعنی اس کے اندر سکون ہے. دیکھیں عربی زبان کے جو لفظ ہیں وہ اس طرح بنے ہیں. تو السکین آلتن، یہ ایک آلہ ہے، یذبح بہا، ذبح کیا جاتا ہے، بہا ساتھ اس کے ذبح کیا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا، چھرا گھونپ دیا، چھرا مار دیا. یہ ہمارے ہاں اسی قسم کی خبریں آتی ہیں، ہے نا. تو یہ اصل میں سکین کیا ہے؟ آلتن یذبح بہا، ذبح کیا جاتا ہے ساتھ اس کے. او یقطعو، یا کاٹا جاتا ہے، یقطعو کاٹا جاتا ہے. یذکر ویؤنث، یہ لفظ سکین مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ومؤنث اور مؤنث بھی بنا لیا جاتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کی جمع کیا ہے؟ سکاکین، سکاکین. ایک چھری ہو تو سکین، بہت سی زیادہ ہوں تو سکاکین، علبۃ السکاکین، چھریوں کا ڈبہ. پھر ہے احداہما، حدیث میں آتا ہے نا احداہما. تو احدا یہ کیا ہے؟ مؤنث کس کی ہے؟ احدن کی. احد مرد کے لیے بولا جائے گا اور احدا عورت کے لیے، ٹھیک ہے. خرجتا الی سلیمان، وہ دونوں نکلیں سلیمان علیہ السلام کی طرف. تو اصل میں کیا ہے؟ تقدیر الکلام، یعنی اس جملے میں جو اصل باتیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تقدیر الکلام، یعنی بات میں جو بات پوشیدہ ہے، تقدیر کا مطلب چھپی ہوئی ہے، مقدر ہے، پوشیدہ ہے. یعنی اس جملے میں خرجتا الی سلیمان، وہ دونوں نکلی سلیمان کی طرف، اس میں کچھ اور باتیں بھی پوشیدہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ خرجتا من عندی داودا، وہ دونوں نکلی داؤد علیہ السلام کے ہاں سے، وذہبتا، اور وہ دونوں گئیں، الی سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ وہ قرآن میں جیسا تھا نا، ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی خبر دی، سمجھ عطا کی. تو یہی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ ہو گیا. جب وہ باہر آئیں، حضرت سلیمان کے پاس پہنچی، تو وہ بابا کے پاس ہے، انہوں نے کہا ابا جان اس سے بہتر میں بھی فیصلہ کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. کرو، ان کا یہ کریں، میں ادعات کرتا ہوں. تو اصل ماں تھی وہ بول پڑی، نہیں نہیں اس کو نہ کرو، اسی کا دے دو. ان کا یہ اسی کی ہے، یہ بچہ اسی کا. تو اس پہ اللہ نے کہا ففہمناہا سلیمان. یہ بعض مفسرین نے یہ واقعہ لکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فہم کو یوں واضح کیا. چلیے, ذہب بکذا, ذہب بھی وہ لے گیا, کذا اس کو یا اس طرح, تو دوسرا کیا مطلب بنے گا, اخذہ اس نے اس کو لے لیا, اخذا اس نے لے لیا, ہو اس کو. تقول مثلا تم کہتے ہو, ذہبت بالمریض الى الطبیب, ذہبت بال میں لے گیا, المریض مریض کو, الى الطبیب طبیب کی طرف, ڈاکٹر کی طرف. تو اس عربی زبان میں یہ جملہ بولا جاتا ہے, ذہبت بالمریض الى الطبیب, یہ نہیں ہوگا کہ میں گیا ساتھ مریض کے ڈاکٹر کی طرف, یہ مطلب نہیں ہوگا. ذہبت بھی میں لے گیا, المریض مریض کو, الى الطبیب ڈاکٹر کی طرف. پھر اسی طرح اذهب مثلا دوسرا لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اذهب بهذا الكتاب الى المدير, قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اذهب بكتابي هذا, سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا نا تو ہدہد کو کہا تھا اذهب بكتابي هذا, لے جاؤ تم, اذهب بي لے جاؤ تم, بھی کتابی میری کتاب کو, میرے اس لیٹر کو, هذا اس, اذهب بهذا الكتاب لے جاؤ اس کتاب کو, کتاب کا کیا مطلب ہے, خط کو, لکھے ہوئے کو, الى المدیر پرنسپل کی طرف. اتا بکذا, اتا کا مطلب ہوتا ہے اتا کا, وہ آیا, اچھا اتا بھی وہ لایا, ٹھیک ہے, اتا کا مطلب وہ آیا اور اتا بھی وہ لایا, کذا اس کو. چلیے اس کا مطلب کیا ہوگا, احضرہ, اتا بکذا کا کیا مطلب, احضرہ اس نے حاضر کیا اس کو, پیش کیا اس کو. تقول مثلا تم عربی زبان میں کہتے ہو, لما لم تأتی بکتابی کا, لما کیوں, لم تأتی نہیں آیا تو, بی ساتھ, کتابی کا اپنی کتاب کے, نہیں آیا تو اپنی کتاب کے, یہ لفظی مطلب ہے اس کا, کیوں نہیں آیا تو ساتھ اپنی کتاب کے, یہ اس کا لفظی مطلب ہے. دوسرا کا مطلب, کیوں نہیں لایا تو اپنی کتاب, ٹھیک ہے نا, لما لم تأتی بھی, کیوں نہیں لایا تو کتاب کا اپنی کتاب کو. ائتنی بدفتری کا, یہ بھی جملہ ہے عربی زبان میں بولتے ہیں, ائتنی تم لے آؤ میرے پاس, بھی ساتھ دفتر, دفتر کا کیا مطلب ہے, نوٹ بک کا, اپنی اپنی نوٹ بک کے ساتھ میرے پاس تم آؤ, یہ لفظی مطلب ہے, یعنی تم لے آؤ, ائتنی لے آؤ تم میرے پاس دفتری کا, اپنی نوٹ بک کو. تو یہ اتا بھی, اتا فعل کیا ہے, کون سا فعل ہے, فعل مضارے ہے, ماضی ہے, فعل ماضی ہے, ناقص نہیں ہے, یہ ا شروع میں حمزہ ہے, محموز ہے, پھر یا آخر میں, محموز ناقص ہے, ناقص یائی, محموز الفا اور ناقص یائی, یہ بنے گا. سمجھ آئی محموز الفا ناقص یائی کی, نہیں آئی سمجھ, پڑھا تو ہے نا, محموز کس کو کہتے ہیں, وہ فعل جو جس میں کوئی حمزہ ہو, فعل میں الف لام فے این لام کے مقابلے میں کہیں حمزہ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں, محموز, محموز, ٹھیک ہے نا. جیسے اتا, اتا اصل میں کیا تھا, اتا یا فعلا, اب فے کے مقابلے میں ا ہے نا, حمزہ ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, محموز. اب یہاں تھوڑی سی تقسیم کر دی ہے کہ اگر فے کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو کہیں گے محموز الفا, اور اگر عین کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہیں گے محموز العین, اور اگر لام کے مقابلے میں ہو, فے عین لام ہے نا, تو لام کے مقابلے میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے, محموز اللام. تو یہاں اتا, ا اتا یا کس کے وزن پر ہے, فعلا, تو فے کے مقابلے میں کیا ہے, حمزہ, تو محموز ہو گیا نا, تو کس کے مقابلے میں ہے, فا کے, تو محموز الفا, اور یا لام کے مقابلے میں آ گئی, تو یا چونکہ حمزہ نہیں ہے, حرف علت ہے, تو حرف علت کی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے, ناقص. پھر ناقص کی دو قسمیں ہیں, اگر واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہتے ہیں, اور یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں, تو یہ کیا ہے, ناقص یائی. تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ اتا, مصدر اتا, مصدر اتا کا کیا آئے گا؟ اتیان. اتا یأتی اتیانن, اتیان کا مطلب آنا. یہ میرے خیال ہے اتا کا لفظ ہی عربی زبان میں, لیکن ہم نے بھی آیا, اتا, اتایا, آیا, یأتی, اتیان, آنا, ایان, آن, تو اس طرح ہم نے اردو میں آنا بنا دیا. ایزاحات نحویہ, اس حدیث میں جو نحوی باتیں آئی ہیں ان کی وضاحت اب ہوگی. پہلا لفظ آیا ہے بینما امرأتانی, یا یہ شروع میں حدیث کے شروع میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما امرأتانی, تو کہہ رہے ہیں کہ بینما ہو یا بینا, یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ ظرفانی, یہ اسم ظرف ہیں, اور ظرف ہیں للزمان الماضی, زمان ماضی کے لیے ہیں. ظرف جانتی ہیں نا, ظرف کس کو کہتے ہیں؟ دو قسم ہوتی ہے ظرف کی, ظرف زمان اور ظرف مکان, اور یہ ہے ظرف زمان, یعنی وقت کو بتانے والی چیز. تو یہ وقت کو بتا رہی ہے کہ بینما ایک بار, یعنی ماضی میں ایک بار. تو جب یہ ایک بار کا لفظ ہم بولتے ہیں, ایک بار ایسا ہوا یعنی ماضی میں ہوا, تو اس لیے یہ ظرف زمان ہے لیکن ماضی ہے. پھر تل زمانی, یہ دونوں لفظ لازم ہوتے ہیں الجملۃ الاسمیۃ کثیرن, جملہ اسمیہ کو بہت زیادہ, یعنی یہ جملہ اسمیہ کو ہی چمٹ کے رہتے ہیں, یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہی یہ رہتے ہیں. والفعلیت قلیلن, اور جملہ فعلیہ کو بہت تھوڑا, یہ بہت تھوڑا اس کے ساتھ رہتے ہیں, زیادہ تر یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ رہتے ہیں. اور جملہ اسمیہ آپ جانتی ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم سے سٹارٹ ہو, اور فعلیہ جو فعل سے سٹارٹ. مثلا تقول, وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا تم کہتے ہو کہ بینما المدرس یشرح الدرس دخل المفتش. بینما یعنی ایک بار, مدرس ٹیچر, یشرح الدرس درس کو یعنی لیسن کو واضح کر رہے تھے, شرح کر رہے تھے, کہ دخل المفتش, داخل ہو گئے انسپیکٹر چیکر, وہ انسپیکٹر صاحب اچانک ہی اس موقع پہ داخل ہو گئے. تو یہ اب دیکھیے, بینما المدرس یشرح الدرس دخل المفتش. اب اس کو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ المدرس سے, جو اسم ہے. تو جملہ اسمیہ کو بینا اور بینما, یہ دونوں لفظ ہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے ساتھ بہت کم. پھر والغالب فی جوابہما, اور اکثر ان کے جواب میں, یعنی ان دونوں بینما اور بینا, یہ ہما کی ضمیر ان کی طرف جا رہی ہے, جوابہما کی ضمیر بینا اور بینما کی طرف جا رہی ہے, ان دونوں کے جواب میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ ان یتصدر بإذ, کہ وہ شروع ہو ساتھ اذ کے, اور اذ الفجائیہ, یہ اذ فجائیہ ہوتا ہے. فجائیہ کا مطلب اچانک, یعنی اچانک جو چیز پیش آ جائے تو اس کے لیے اذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا مفاجاہ, عربی میں مفاجاہ بھی کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے اچانک ہی, یعنی اچانک ہی یہ ہو گیا, حدث بالمفاجاہ, اچانک ہی یہ ہو گیا. تو اذ فجائیہ ہے. تو کیا مطلب؟ کہ ان دونوں کے بینا اور بینما, ایک بار یہ ہو رہا تھا کہ اچانک کہ یہ, تو وہاں اچانک کا ہم مانا کریں گے اذ کو لا کے. جیسے مثلا کہنا بینا انا جالسن, ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا, اکتبو میں لکھ رہا تھا, اذ دخل علیہ, اچانک داخل ہوا مجھ پر, حامد حامد, یعنی اچانک حامد آ گیا. تو اب دیکھیے بینا انا جالسن اکتبو, اگر یہاں تک ہم رہتے ہیں تو یہ آدھا جملہ ہے, بات پوری نہیں ہوئی. کہ میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا لکھ رہا تھا تو سوال ہے نا تو کیا ہوا؟ تو اب اس کے جواب میں بینہ کے جواب میں از آئے گا، تو بینہ کے جواب میں اب از آ گیا، یہی وہ بات ہے. والغالب فی جوابہما ان یتصدر باذ الفجائیہ، ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا جملہ دیکھیے، بینما ہوا واقف ینتظر الحافلتا، ایک بار وہ کھڑا تھا انتظار کر رہا تھا الحافلتا گاڑی کا یا بس کا، اذ سرق احد حقیبتہ، اچانک کسی ایک شخص نے اس کے بیگ کو چرا لیا. تو اب دیکھیے، بینما ہوا واقف ینتظر الحافلتا، ایک بار وہ کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا. یہاں تک اگر بات کرتے ہیں تو یاد ہی ہے. تو اب بینما کے جواب میں از آئے گا کہ از سرق احد حقیبتہ، کہ اچانک کسی ایک شخص نے اس کا بیگ چرا لیا. تو دوسرا اب بات سمجھ آ گئی، بینا اور بینما. اب خلاصہ یہ ہے ساری گفتگو کا کہ بینا اور بینما یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ظرف ہیں اور ظرف زمان ہیں، ماضی کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جملہ اسمیہ پہ زیادہ تر آتے ہیں اور جملہ فعلیہ پہ بہت کم آتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں بینا اور بینما جب بھی آتے ہیں تو ان کے جواب میں از آتا ہے، اور از کا معنی کیا ہوگا؟ اچانک والا. کوئی قرآن مجید کی آیت یاد ہے جہاں از آیا ہو؟ از قال لقومہ، یہ نہیں، بیچ میں کہیں از آیا ہو. بینا یا بینما یہ جملے میں آئے، بینا جہاں آئے گا نا وہ بینا الف کے ساتھ ہو، بغیر الف والا نہ ہو. چلیے کوئی اور مثالیں دیکھ لیجئے گا، تلاش کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. نمبر دو، معہما ابناہما، ساتھ ان عورتوں کے تھے ابناہما، ان کے دو بیٹے، ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال ہے، معہما ابناہما، ان کے پاس تھے، ان دو عورتوں کے پاس تھے ابناہما، ان دونوں کے دو بیٹے. اب ابناہما جو ہے، ابنا کیا مانا کیا ہم نے؟ دو بیٹے. تو ابنا اصل میں کیا تھا؟ ابنانی، ابنانی تھا. ابنن کی تثنیہ کیا آئے گی؟ ابنانی. اور جمع ابناؤ، جمع آئے گی ابناؤ، ٹھیک ہے نا. تو ابنا اصلہ ابنانی، ابنا اس کا اصل کیا تھا؟ ابنانی. یہ اصل میں ابنانی ہے. حذفت نونہ، حذف کر دیا گیا ہے نون اس کا، للاضافتی، اضافت کے لیے. تو ابنانی ہی معنی کہا بلکہ ابناہما کہہ دیا، نون حذف کر دیا. ابنا مضاف ہو رہا تھا ہما کی طرف، تو اس اضافت کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا. اب قاعدے کچھ اور نحو کی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں، تحذف نون المثنى وجمع المذکر السالم عند الاضافتی، حذف کر دیا جاتا ہے، تحذف حذف کر دیا جاتا ہے نون المثنى، نون تثنیہ کا، مثنى کا مطلب تثنیہ کا نون، اور نون جمع مذکر سالم کا. تو یہ دونوں نون حذف کر دیے جاتے ہیں کب؟ عند الاضافتی، اضافت کے وقت، جب وہ مضاف ہو رہے ہوں تو اضافت کے وقت ان کا نون حذف ہو جاتا ہے. جیسے مثلا اینا بنتا کا، ہاں، تحذف حذف کر دیا جاتا ہے نون المثنى، نون تثنیہ کا، وجمع المذکر السالمی، اور نون جمع مذکر سالم کا. تثنیہ کا نون کیا ہوتا ہے؟ یہی ابنانی جیسے پڑھا نا، ابنانی، ابن ایک بیٹا، ابنانی دو بیٹے، بنت ایک بیٹی، بنتانی دو بیٹیاں. تو اب یہ نون جو ہے نا، بنتانی اور ابنانی کا، یہ تثنیہ کا نون ہے. پھر اسی طرح جمع مذکر سالم کا نون کیا ہوتا ہے؟ مسلمونا، مسلمونا کا جو نون ہے یہ جمع مذکر سالم کا ہے، مؤمنونا، ٹھیک ہے نا، کافرون، تو یہ آخر میں جو نون ہے یہ سب کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کا ہے، تو یہ جمع مذکر سالم کا نون اور تثنیہ کا نون یہ حذف کر دیا جاتا ہے کب؟ عند الاضافتی، اضافت کے وقت، جب یہ مضاف ہو رہے ہوں تو اس وقت یہ نون حذف ہو جاتا ہے، نون گر جاتا ہے. جیسے نحو این بنتا کا، کہاں ہیں تمہاری دونوں بیٹیاں، بنتا کا، اب بنتانی ہے اصل میں، ٹھیک ہے، تو بنتانی مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ کا کی طرف، تو اضافت کے وقت یہاں نون گر گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بابا مسجد الجامعتی مفتوحانی، اب بابا کا مطلب ہوگا اس کا؟ ہاں دو دروازے، یہ اصل میں بابانی ہے، بابانی المسجدی یا بابانی مسجد الجامعتی مفتوحانی، تو بابانی کو جب مضاف کیا مسجد کی طرف تو نون کیا ہوا؟ گر گیا ہے. ہاں یہ اصل میں بابانی ہے، بابن ایک دروازہ اور بابانی دو دروازے، اور ابوابن اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، تو بابانی یہ تثنیہ ہے. اب یہ جب مضاف ہوا ہے مسجد کی طرف تو یہاں نون گر گیا ہے. باب المسجدی، بابا مسجد الجامعتی مفتوحانی، تو اس لیے یہاں بابا کا مطلب بابا نہیں لینا ہم نے، یہاں بابا کا مطلب دو دروازے نہیں. یہاں جو قاعدہ ہے نا وہ آپ قاعدے کو سمجھیے، قاعدہ یہ ہے کہ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون وہ اضافت کے وقت گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قاعدہ ہے. ہاں بالکل وہ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے. تو وہ مثال آپ دیں نا، کون سی مثال ہے، مثال بتائیں نا، قرآن مجید بھی کھولیں تاکہ یہ بات واضح ہوتی جائے. ہم تو اب چل رہے ہیں بابا کی طرف، تثنیہ نون تثنیہ کی طرف چل رہے ہیں. لا تقربا جو ہے یہ ہے تقربو تقربانی، تو یہ لا جو ہے یہ ہے نہیں کا، فعل نہیں میں لا تقرب لا تقربا وہ ایسے ہی آئے گا. اچھا یہ بتائیے یا بنی اسرائیل، بتائیے یہاں کوئی نون گرا ہوا ہے؟ کیا گرا؟ بنی کیا ہے؟ بنینا ہے، تو یہاں پر نون کیا ہوا ہے؟ جمع کا، وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، ٹھیک ہے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. خرج مدرس القرآن الکریم، خرج نکل گئے چلے گئے، مدرس القرآن الکریم قرآن کریم کے ٹیچرز، تو یہاں مدرسو ہے، اصل میں کیا تھا؟ مدرسو نل قرآن الکریم، تو جب مضاف ہوا ہے مدرس کا لفظ قرآن کی طرف تو یہاں نون جمع کا گر گیا ہے، تو مدرسو نل تھا اصل میں تو نون گر گیا. اس طرح جاء وفد لمسلمی اوروبا، اوروبا آپ انگلش میں دیکھیں نا جو یورپ جیسے ہم لکھتے ہیں اسی سے یہ اوروب وہ لیا گیا، تو اوروبا یورپ، آیا ایک ڈیلیگیشن یعنی وفد لمسلمی مسلمانوں کا، کون سے مسلمان؟ اوروبا کے، یورپین مسلمز کا ایک ڈیلیگیشن آیا. تو مسلمی اصل میں کیا تھا؟ مسلمینا، تو مسلمینا اضافت سے نون گر گیا، لمسلمینی اوروبا، ٹھیک ہے. پھر نمبر تین، ذہب احداہما، ذہب حدیث میں کیا ہے؟ ذہب بابنی احداہما، پہلی لائن میں نا، بینما امرأتانی معہما ابناہما جاء الذئب فذہب بابنی احداہما. اب یہ بابنی یہاں گرا ہوا ہے، پرنٹڈ ہونا چاہیے تھے لیکن نہیں ہے، تو بارہ آپ لکھ لیں گے ذہب کے بعد بابنی لکھ لیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں بابنی کی جو با ہے یہ کیا ہے؟ ہادی با التعدیتی، یہ با جو ہے یہ تعدیہ کی ہے، تو ذہبا جو ہے، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، اور ذہبا بی لے گیا، تو ان کا کہنا یہ کہ بی جب ذہبا پہ آیا ہے تو یہ بی متعدی کا معنی دے رہا ہے، یعنی ذہبا ایک اکیلا آدمی چلا گیا، لیکن ذہبا بی اب یہ بی نے آ کے نا ذہبہ کو متعدی بنا دیا، یعنی اس کا اثر اپنے اس طرف لگا دیا، تو ذہبہ بی، یہاں بی جو ہے یہ متعدی ہے یا تعدیہ کے لیے، یعنی اس کا اثر جو ہے وہ اگلے پہ پڑ گیا، اگلے لفظ پہ یا اگلی چیز پہ پڑ گیا. تو مثلا کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْبَاءُ، اسی طرح با جو ہے فی قَوْلِهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول میں ہے کہ ایتونی بِالسِّكِّينِ، لے آؤ تم، ایتونی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، آؤ تم میرے پاس بھی ساتھ سکینی چھری کے. تو یہاں بھی نے آ کے نا ایتو کا مطلب لازم سے متعدی کی طرف کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی جو مفعول کی بات آپ کر رہی تھی کہ فعل متعدی صرف فاعل پر نہیں بلکہ مفعول پر آنے کے ہوتے ہیں، بی نے آ کے لانے کر دیا ہے. جی ہاں. وفی القرآن الکریمی، اور قرآن کریم میں، فی قصت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، اذهبوا بقمیصی هذا، اذهبوا لے جاؤ، اب اذهبوا کا مطلب تو ہوتا ہے چلے جاؤ، اذهب جاؤ، اذهبوا تم سب چلے جاؤ، تو لیکن اذهبوا بی لے جاؤ، لے جاؤ میری قمیص کو، هذا اس، میری اس قمیص کو لے جاؤ. اور اسی طرح فی قصت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہی با استعمال ہے، جیسے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اب دیکھیے معنی کیا ہو گیا، کہ اللہ تعالی لے آتا ہے سورج کو مشرق سے، تو لے آ اسے مغرب سے. تو یہاں با تعدیہ کے لیے ہے، تعدیہ کا مطلب یعنی آنے کی وجہ جانے کا معنی، لے جانے کا معنی وہ کر دیتا ہے. پھر نمبر چار، صغرا، یہ لفظ آیا اسی حدیث میں، فقالت الصغرا. صغرا یہ مؤنث کس کا ہے، اصغر کا، ٹھیک ہے نا، اور کبرا یہ مؤنث کس کا ہے، اکبر کا، ٹھیک ہے نا، اسم تفضیل کے یہ صیغے ہیں، افعال التفضیل کے یہ صیغے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں لسم التفضیلی، اسم تفضیل کے لیے، من جہت لفظہ، اس کے لفظ کی طرف سے، ثلاث حالات، تین حالتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کا لفظ جو ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، اسم تفضیل کا جو لفظ ہوتا ہے اس کی تین حالتیں. پہلی حالت یہ کہ ان یکون مجردن من ال، کہ وہ خالی ہوتا ہے، مجرد کا مطلب خالی ہوتا ہے ال سے، اس پہ ال نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، یوں نہیں کہہ سکتے واللہ الاعلم، واللہ اعلم، اعلم کیا ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو واللہ اعلم کہیں گے، واللہ الاعلم نہیں کہیں گے، وہاں الف لام نہیں آئے گی. ومن الاضافتی، اور یہ مجرد یعنی خالی ہوتا ہے اضافت سے، یعنی کیا مطلب، یہ مضاف نہیں بنتا، یہ بھی دھیان کیجیے، یہ قاعدہ ہے اس کا، یہ دوسری حالت ہے اس کی. وفی هذه الحالتی، اور اس حالت میں، یجب ان یکون، کہ وہ ہو، مفردن مذکرن، مفرد مذکر، واحد ہو اور مذکر ہو، جیسے حامد اکبر من خالد. اب حامد اکبر، اکبر کیا ہے، اسم تفضیل ہے، اب اس میں الف لام نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، ہم نے پڑھا تھا مضاف نہ ہو، مضاف سے وہ خالی ہو. پھر اس نے کہا کہ اگر مضاف ہو بھی صحیح، تو وہ من ہذہ الحالہ، اس حالت میں، یجب، اس کے لیے ضروری ہوگا، کہ ان یکون مفردن مذکرن، کہ وہ پھر مفرد مذکر ہو، ٹھیک ہے نا، اگر مضاف ہو تو پھر وہ مفرد مذکر ہو، اولاً تو یہ مضاف نہیں ہوگا، لیکن اگر مضاف ہو تو پھر یہ کیا ہو، مفرد مذکر ہو، جیسے حامد اکبر من خالدن. اب اکبر کیا ہے، اسم تفضیل ہے، مذکر ہے، مضاف ہو رہا ہے اور مفرد ہے. کس کی طرح مضاف ہو رہا ہے؟ اکبر من خالد، خالد سے، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح زینب اطول من مریم. اب یہاں اطول کیا ہے؟ مذکر آ گئے، حالانکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ زینب کی، اور مریم کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن بیچ میں اطول کا لفظ ہے نا، وہ مذکر آ گیا. تو اس لیے یہ شرط یاد رکھنی ہے، یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ زینب اور مریم چونکہ مؤنث ہیں اس لیے یہاں بھی طولا کا لفظ کہیں گے. جیسے صغرا ہے نا، ایسے اطول کا مؤنث کیا آئے گا؟ طولا، وہ نہیں آئے گا. پھر الرجال اکثر من النساء، تو یہاں بھی اکثر دیکھیے، مفرد ہے، مذکر ہے، اور من الاضافتی، یہ شرط اس کی بالکل درست ہے کہ مضاف نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ الف لام سے بھی خالی ہو، الف لام بھی نہ اس پہ، اور وہ مضاف بھی نہ ہو، بس ٹھیک ہے. یہ دو اس قاعدے ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وفی ہذہ الحالتی، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ مضاف ہو، تو اس حالت میں یجب ان یکون مفردا مذکرا، پھر وہ مفرد ہو، مذکر ہو، بس. زیادہ لمبا، زینب زیادہ لمبی ہے مریم سے، ٹھیک ہے نا. الرجال اکثر من النساء، مرد زیادہ ہیں عورتوں سے. تو پہلی حالت تو اس کی یہ ہو گئی کہ وہ اسم تفضیل کا صیغہ جو ہے، جب وہ آئے گا تو اس پر الف لام بھی نہیں ہوگا اور وہ مضاف بھی نہیں ہوگا، پہلی حالت. اب دوسری حالت، ان یکون مقترنا بال، صرف لفظ دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا اس پر الف لام آیا ہے کہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجرد ہو الف لام سے اور اضافت نہ ہو اس میں، یہ دو چیزیں. تو پہلی حالت یہ، پھر دوسری بات، ان یکون مقترنا بال، کہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہو، اب یہ بات کر دی ہے. اور پھر اس حالت میں، یعنی جب ال لگا ہوگا تو اس حالت میں یجب ان یکون مطابقا لموصوفی ہی، تو ضروری ہوگا اس کے لیے کہ وہ ہو مطابق لموصوفی ہی، اپنے موصوف کے. ان یکون مقترنا بال، کہ وہ ملا ہوا ہو ال کے ساتھ، یعنی ملا ہوا ہو ساتھ ال کے، یعنی اعلم یا اسم تفضیل کا جب صیغہ آئے گا تو اس کے ساتھ ال لگا ہوا. وفی ہذہ الحالتی، اور اس حالت میں جب ال لگا ہوا ہوگا، تو یجب ان یکون مطابقا لموصوف ہی، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موصوف کے مطابق ہو، یعنی یہ صفت بن جائے گا اور اس کا موصوف جو ہوگا وہ بھی ویسے ہی ہو. یہ خود نعت ہوگا اور اس کی جو صفت ہوگی، یہ اس کے جو موصوف ہوگا وہ بھی ویسا ہی ہو، یعنی اس پر بھی الف لام لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا. مثلا نحو ابنی الاکبر طبیب و بنتی الکبرا مدرسۃ. اب ابنی، میرا بیٹا، الاکبر بڑا، طبیب ڈاکٹر ہے. اب یہاں ابن کیا ہے؟ اور اس کا طبیب، ہاں طبیب جو ہے وہ اس کی صفت بنے گی، اور ابن جو ہے یہ موصوف ہے، تو جیسا موصوف ویسا اس کی صفت. اب طبیب نہیں آئے گا، وہ اس لیے کہ ابن جو ہے وہ اسی کی طرح ہی آئے گا، اگر الف لام اس پہ آتا تو، اگر نہیں آیا تو ویسی، وہ بھی بغیر الف لام کے ہوگا. اب دیکھیں نا، ابن جو ہے یہ مذکر ہے نا، تو اس کی صفت طبیبن آئی ہے، وہ بھی مذکر ہے. بنت یہ کون ہے؟ مؤنث، تو اس کی صفت کیا ہے؟ مدرستن، تو یہ بھی مؤنث آ گئی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی، سنیے پھر سنیے. ان یکون اسم تفضیل کی جو دوسری حالت ہے وہ یہ ہوگی کہ مقترنم بی ال، کہ ملا ہوا ہوگا وہ ساتھ ال کے، ٹھیک ہے، اسم تفضیل ال کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. اور اس حالت میں جب الاکبر ہوگا، تو اس حالت میں یجب ان یکون مطابقا لموصوفی ہی، کہ وہ ہو مطابق اپنے موصوف کے. یہاں پر کوئی لگتا ہے عبارت گری ہے، یعنی ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہاں لکھتے کہ یجب ان یکون, وہ جو ابن کا لفظ ہے اس کے لیے کوئی لفظ یہاں استعمال کرتے اور پھر کہتے مطابق لموصوفی. نہیں, وہ دوسرا جملہ ہے. اگر کوئی یہ کہے ابنی الاکبر طبیبا, بات ختم ہو جاتی ہے. موصوف صفت کا اعراب حالت ایک جیسی ہوتی ہے, اگر الاکبر آیا تو الطبیب آنا چاہیے, سمجھ آئی ہاں؟ الاکبر آیا ہے تو پھر الطبیب آنا چاہیے, الف لام اس پہ بھی آنا چاہیے اگر صفت موصوف بنانا ہے. تو یہاں صفت موصوف ابن اور طبیب بن رہے ہیں. بیٹا ہے نا ڈاکٹر, بڑا تو ڈاکٹر نہیں ہے, بیٹا ڈاکٹر ہے. تو جو بیٹے کا اعرابی حالت وہی طبیب کی ہے, اگر اس ابن پہ الف لام نہیں ہے تو طبیب ان پہ بھی الف لام نہیں آئے گی. تو اس اعتبار سے یہ موصوف صفت ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں وفی ہذہ الحالت یجب ان یکون مطابقا, ان یکون, یکون کے بعد کوئی لفظ ہونا چاہیے تھا جو گر گیا ہے, کہ ان یکون یعنی ابن بریکٹ میں, میں ویسے بتا رہا ہوں, وہ مطابق ہو اپنے موصوف کے, یا طبیب, طبیب کا لفظ ہے, یہ مطابق ہو اپنے موصوف کے. تو یہ طبیب صفت ہے, کس کا, اس کے موصوف کون ہے؟ ابن. تو طبیب ابن کے مطابق آیا ہے, تو اس لیے یہاں پر ہو یہی ہو کہ ان یکون صفتا مطابقا لموصوفہ, یوں ہو. ہاں وہ صحیح ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ الف لام, اگر الف لام اسم تفضیل پر آئے گا تو پھر اس صورت میں صفت اور موصوف یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے. ہاں میرا بڑا بیٹا, ابن کا لفظ ہے یہ مضاف ہو رہا ہے ای کی طرف, میرا بیٹا, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ہے, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں, لیکن اصل میں ہے ابن اور طبیب کا, یہ ہے موصوف صفت. بیٹا جو ڈاکٹر ہے, تو ڈاکٹر ہونا صفت ہے کس کی؟ بیٹے کی. بیٹا موصوف ہوا اور وہ ڈاکٹر ہونا ایک صفت, تو موصوف اور صفت دونوں ایک جیسے ہوں. تو اس میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ ان یجب ان یکون صفتن یا نعتن مطابقن لموصوفہ, یوں لگا لیجئے, یہ لکھ لیجئے. چلیے تیسری بات, وہ یہ ہے کہ ان یکون مضافن, کہ اسم تفضیل خود مضاف ہو, اسم تفضیل خود مضاف ہو. اور اس حالت میں وفی ہذہ الحالت, اس صورت میں یجب ان یکون مفردن مذکرن, جب مضاف ہوگا تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اسم تفضیل جو مضاف ہو رہا ہے وہ خود کا ہو, مفرد ہو اور مذکر ہو. جیسے مثلا ابراہیم احسن طالب, اب احسن کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے, مضاف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور مذکر ہے. اسی طرح القاہرۃ اکبر مدینۃ فی العالم العربی, قاہرہ بہت بڑا شہر ہے عالم عربی میں, عرب ورلڈ میں, عرب ورلڈ میں قاہرہ بہت بڑا شہر ہے. اب یہاں کیا ہے؟ الاکبر کیا ہے؟ یہ اسم تفضیل ہے لیکن مضاف ہو رہا ہے, اکبر مدینۃ مضاف ہو رہا ہے, اور جب مضاف ہو رہا ہے تو خود اکبر کیا بن گیا؟ مذکر ہے اور مفرد ہے. یہاں صفت موصوف کی اب بات نہیں ہے, وہ پہلے دوسری میں ہو گیا. یہاں ہو رہا ہے کہ مضاف ہوگا. تیسری حالت اس کی کیا ہے؟ کہ اسم تفضیل مضاف ہوگا, اور مضاف ہوگا تو وہ واحد ہوگا اور مذکر ہوگا. یہاں پر دیکھیں ابراہیم احسن طالب, ٹھیک ہے نا, احسن کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے, اسم تفضیل ہے, مضاف ہو رہا ہے اور مفرد ہے اور مذکر ہے. اسی طرح القاہرۃ اکبر مدینۃ, اکبر کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے, مفرد ہے اور مذکر ہے. تھوڑا سا خشک سا ہے, ہاں خشک سا موضوع ہے. چلیے وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ, اور جب ہو مضاف إِلَى مَعْرِفَةٍ, معرفت کی طرف, یعنی معرفة نکرہ معرفة, معرفة کی طرف, تو جازت المطابقت, جائز ہوگی مطابقت. مطابقت کا مطلب سمجھتی ہیں؟ ایک دوسرے کے مطابق ہونا, ایک دوسرے کے مطابق ہونا. پرانے زمانے میں عرب حضرات میں جب کوئی حذا موچی ہوتے تھے نا، حذا کہتے ہیں ان کو، وہ جب ہوتے تھے تو وہ ایک جوتی بنا لیتے تھے، تو ایک جوتی بنانے کے بعد جب دوسری بناتے تھے نا، تو بنانے کے بعد اس کو یہ یوں کرتے ملاتے تھے، اور جب دیکھتے تھے چاروں طرف کے مل گئی ہے ایک جیسی، تو اس موقع پہ کہتے تھے طابق النعل بالنعل، کہ ایک جوتی اب دوسری جوتی کے مطابق ہو گئی ہے، طابق النعل بالنعل. تو یہاں مطابقت کا مطلب یعنی اسی کے سیم ہو. جازت المطابقت وترکها، تو جائز ہوگی مطابقت. مطابقت کا کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ موصوف ہے مذکر یا الف لام کے بغیر ہے، تو اس کی صفت بھی الف لام کے بغیر اور مذکر آئے گی، یہ مطابقت ہے نا. ٹھیک ہے نا، زیدن قائمن یا زیدن اسدن، ٹھیک ہے، یا مثلا اس پہ دیکھیے تنوین اس پہ بھی آئی ہے تو اسد پہ بھی آئی ہے، تو یہ جو یہ مطابقت ہے یہ چاہیے، اور اس پہ الف لام نہیں ہے تو اسدن پہ بھی الف لام نہیں ہے، تو یہ مطابقت ہے، تو یہ مطابقت جائز ہوگی. کما فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد میں ہے، وقد اجتمع فیہ الوجہان، اور جبکہ آپ کے اس ارشاد میں دو صورتیں جمع ہو گئی ہیں. وہ دونوں صورتیں کون سی ہیں؟ ایک مطابقت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مطابقت نہیں بھی ہے. جیسے الا اخبرکم باحبکم الی، آپ فرماتے ہیں کیا نہ میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. اب احب یہ کیا لفظ ہے؟ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل ہے. اب ہم نے شروع میں پڑھا تھا، یہ لاسٹ پیراگراف ہے، وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ إِلَى مَعْرِفَةٍ، جب اسم تفضیل مضاف ہو رہا ہو کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف. اب احب یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل، اور کم کون ہے؟ تم جو سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ معرفہ ہے نا، تو یہ مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی طرف. ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جازت المطابقت وترکوہا، جائز ہوگی مطابقت. مطابقت کا کیا مطلب؟ یعنی اگر موصوف اور صفت ان کو ہم نے دیکھنا ہے وہ سیم ہوں گے. اب یہاں کیا ہے؟ کم، کم جو ہے یہ پہلے بھی آیا اخبرکم، پھر احبکم، تو کم کم دونوں جگہ آ گیا، ایک جیسی مطابقت ہے نا. وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَنَازِلَ أَقْرَبِ، اقرب کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. اب یہ مضاف ہو رہا کس کی طرف؟ کم کی طرف. کم کیا ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے منی منازل یوم القیامتی، اور تم میں قریب ترین، مجھ سے قریب ترین کون ہوگا کل قیامت کو منزل کے اعتبار سے؟ تو آپ فرماتے ہیں احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین صاحب اخلاق انسان. اب یہاں کیا ہے؟ احاسن کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اور کم معرفہ ہے. جی احسن ہوتا ہے نا، احاسن اس کی جمع بن گئی، لیکن واحد کا معنی بھی دیتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تم میں سب سے زیادہ احسن تھا اصل میں، تو گفتگو میں اس کو ایک ہی وہ لے دینے کے لیے یہ لفظ بنا دیا ہے. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہی اصول یہاں بھی سمجھا دیا انہوں نے، کہ یہ اسم تفضیل اگر مضاف ہو معرفہ کی طرف تو پھر مطابقت جائز ہوگی، اور چھوڑ دینا بھی جائز ہوگا. تو یہ مطابقت کم کم کی مل گئی، اور احب یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ کم کی طرف، اور کم کیا ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، پھر پانچویں بات، داوود و سلیمان یہ ممنوعان من الصرف، یہ ممنوع من الصرف ہیں. صرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھرنا، الٹ پھیر کرنا یا پھرنا. تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ جو لفظ ہے اگر وہ صرف ہے، صرف کا مطلب یعنی اس پہ پیچھے کوئی عامل آتا ہے تو اس کی وجہ سے عمل اس کا مختلف ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کا لفظ ان اللہ بن جاتا ہے، کبھی واللہ بن جاتا ہے، کبھی واللہ بن جاتا ہے، تو عامل پیچھے ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو ہی ہا یہ بن جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں صرف، اس طرح یہ گھومتا پھرتا ہے یعنی اس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے. اور ممنوع من الصرف کا کیا مطلب؟ جس کو روک دیا جائے کہ یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ منصرف اور غیر منصرف. وہ نحوی ہوتے تھے نا، ان کے ٹیچر گھر میں ہوتے تھے، اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے تو ناک کیا اسٹوڈنٹ نے، اس نے پوچھا کون؟ نحوی ٹیچر اندر بیٹھے تھے، ان کا سلیمان، کہتے انصرف چلے جاؤ. تو وہ جواب دیتا ہے سلیمان لا ینصرف، سلیمان نہیں جائے گا، مطلب غیر منصرف ہوتا ہے. اس نے نحوی جواب دیا لیکن اپنا مطلب ہی بتا دیا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، سلیمان لا ینصرف، وہ واپس نہیں جائے. اور نحوی جواب دے دیا کہ لا ینصرف یعنی غیر منصرف ہوتا ہے سلیمان. تو اس کو پھر کیسے سمجھیں؟ چلیے آپ پھر ایسا کریں، گرامر کی کتابیں دھونا ہوگا بس، تو اس میں غیر منصرف کو پڑھائیے گا، ٹھیک ہے؟ غیر منصرف کو آپ پڑھائیے گا تاکہ پھر سمجھنا آسان ہو. چلیے ویسے پڑھ جاتے ہیں اس کو، داود و سلیمان، داود اور سلیمان دونوں کیا ہیں؟ ممنوعان من الصرف، یہ دونوں غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں غیر منصرف ہیں کیونکہ وجہ یہ بتائیے کہ انہما علمانی، غیر منصرف میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے، اور ان چیزوں میں دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی اگر بالفرض اس کی سات ہیں یا سترہ ہیں، غیر منصرف ہونے کے لیے ان سترہ چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، تو ان سترہ میں دو چیزیں ہوں گی تب جا کے وہ غیر منصرف بنے گا. سترہ میں کوئی دو چیزیں وہ ہوں گی اس میں تب جا کے وہ غیر منصرف بنے گا، اگر ایک چیز ہوگی تو وہ نہیں. اس کو سبب کہتے ہیں ایسے، یعنی وہ ممنوع من الصرف قرار دینے کے لیے کچھ نام ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسی لفظ میں ہونے چاہیے، وہ دو سبب اگر ہوں گے تب جا کے وہ غیر منصرف بنے گا. اب یہاں دو سبب کیا بتا جا رہے ہیں کہ علمانی، پہلا سبب تو یہ کہ یہ علم ہے، سلیمان بھی علم ہے اور داؤد بھی علم ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اعجمیان، یہ اجمی ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے. تو یہ جو ہے اعجمیان، یہ اجمی ہے، عربی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، یہ عربوں میں رسول بن کے نہیں آئے تھے، نبی بن کے، بلکہ کس میں آئے تھے؟ بنو اسرائیل میں. تو بنو اسرائیل کی لینگویج عرب نہیں تھی بلکہ اجمی زبان تھی. پھر چھٹا، سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن داوود، یہ کہہ رہے ہیں کہ تحذف حمزۃ ابن، حذف کر دیا گیا ہے حمزہ ابن کا، سلیمان داوود کے درمیان ابن ہے نا، تو یہاں بن لکھا ہوا ہے، ابن نہیں لکھا ہوا، ورنہ ہے تو ابن ہوتا ہے نا، ابن فلان، تو ابن کی بجائے بن لکھا ہوا ہے، الف وہاں پر نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ خطن، خط میں، یعنی لکھنے میں ابن نکال دیا گیا ہے. کب؟ اذا کان صفتن، جب وہ ابن ایک صفت بن رہا ہو، بین علمین، دو علموں کے درمیان، دو ناموں کے درمیان آنے والا لفظ ابن اگر صفت بن رہا ہے تو پھر اس پہ الف نہیں آئے گی. اب یہ بتائیے سلیمان اور ابن اور داؤد، تو اس میں بن کس کی صفت ہے؟ غور سے. ہاں، سلیمان جو بیٹا ہے داؤد کا، تو سلیمان کا بیٹا ہونا وہ صفت ہے اس کی. ہاں، عیسیٰ ابن مریم، تو یہ ہے، تو ابن محمد ابن ابراہیم، ٹھیک ہے؟ اس طرح کئی، بس ہر جگہ دیکھیں گے آپ محمد بن فلاں، محمد بن فلاں، اس طرح. تو جب یہ صفت بن رہا ہو دو علموں کے درمیان، یہ دونوں علم ہیں نا، داؤد اور سلیمان، یہ دونوں علم ہیں، ان دونوں کے درمیان ابن صفت بن رہا ہے، کس کی؟ سلیمان کی. تو اس وجہ سے ابن جب لکھا جائے گا تو لکھتے وقت الف نہیں آئے گا، خط میں الف نہیں آئے گا، بشرط، لیکن ایک کنڈیشن ہے، کہ اللہ یقع فی اول السطر، کہ یہ بن کا لفظ لائن کے شروع میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ دیکھیے لکھتے لکھتے آپ ایک لائن پہ آ گئی ہیں, عیسیٰ لکھا ہے, اب وہاں بن لکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو اب آپ دوسری لائن پہ شروع کر رہی ہیں نا, تو یہاں بن مریم نہ لکھیں بلکہ الف لگا کے ابن مریم لکھیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی کبھی آپ تحریروں میں ایسا لکھتی ہوں گی کہ بھئی وہاں تو بغیر الف کے لکھا ہے, یہاں الف کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لائن کے شروع میں جب بن آ جائے تو وہاں الف لگے گا. الحمدللہ اس کا جواب مل گیا نا آپ کو. چلیے آگے. جیسے کہتے ہیں الحسن ابن علی, اب یہاں ابن بیچ میں آیا ہے تو اس لیے الف نہیں لگے گا. ولا يحذف في مثلي الحسن ابن علی, اور نہیں حذف کیا جائے گا مثلا اس میں حسن ابن علی, یہ ابن الف کے ساتھ لکھیں. کب؟ لأنه وقع في اول السطر, کیونکہ یہ ابن کا لفظ آیا ہے, وقع آیا ہے, فی اول السطر لائن کے شروع میں, سطر کے شروع میں جب آیا تو وہاں ابن علی ہم نے لکھا. میں آپ کو جیسے بتایا ہے کہ حسن آپ نے یہاں لکھا ہے, اب ابن لکھنے کی وہاں جگہ نہیں ہے, تو آپ اب یہاں جب دوسری لائن میں ابن لکھیں گی تو وہ الف کے ساتھ لکھیں گی. تو یہاں الف کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ لأنه وقع فی اول السطر, کیونکہ یہ آیا ہے سطر کے شروع میں, لائن کے شروع میں. پڑھیں گے ویسے ہی, پڑھیں ویسے سلیمان ابن داود. لکھنے میں بس اصول یہی ہے کہ اگر درمیان میں آ گیا ہے لائن کے درمیان میں تو وہاں بغیر الف کے لکھا جائے گا, اور اگر لائن کے شروع میں آ گیا ہے تو وہاں الف کے ساتھ لکھا جائے گا. وکذالک, اور اسی طرح لا تحذف, نہیں حذف کیا جائے گا الف ابن کا فی مثل, مثلا اس مثال میں جیسے الحسن بن الامام علی. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی لفظ لگا دیا ہے الامام, ٹھیک ہے, تو ان سے پہلے اب بن, یہ حسن کی صفت ہے, لیکن یہاں پر ابن جو ہے وہ الف کے ساتھ آئے گا, یہاں حذف نہیں ہوگا الف. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ نام ہی الحسن ہے نا. ہاں ہاں, ہمارے ہاں ہم تو رکھتے ہیں نا حسن حسین, عربی میں الحسن الحسین ہوتا ہے. ہاں الف لام لگتا ہے اس پہ جی. والمسیح ابن مریم, ہاں اب والمسیح یہ درمیان میں آ گیا نا بن, تو یہاں پر الف نہیں لگا. نہیں, وہ الامام کی وجہ سے, الامام کی وجہ سے ابن کے بن پر الف آئے گی. والمسیح ابن مریم, وہ خط ہے جو خط رسم عثمانی ہے نا, تو اس میں یہ ہوگا. پھر یہاں پر ہے الحسن ابن الامام علی, اب یہاں ابن الف کے ساتھ لگے گا, کیونکہ آگے اگر علی ہوتا امام نہ ہوتا تو پھر بغیر الف کے ابن لکھا جاتا, لیکن الامام آ گیا تو اس لیے اب ابن کو الف کے ساتھ لکھیں گے. لأنه ليس بين علمين, کیوں لکھیں گے الف کے ساتھ؟ اس لیے کہ اب یہ ابن دو علم کے درمیان نہیں رہا, علی پرے چلا گیا اور اس سے پہلے کیا آیا؟ الامام. تو الامام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے, وہ کوئی علم نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کہی جا سکتی ہے لیکن علم نہیں ہے, یہ علم خود علی ہے. تو علی چونکہ ذرا دور چلا گیا لفظ اور الامام اس سے پہلے آ گیا, تو اس لیے اب ابن دو علموں کے درمیان نہیں رہا. اور اسی طرح وکذالک, اور اسی طرح لا تحذف, یہ ابن میں الف نہیں حذف کیا جائے گا اذا کان خبرن, جب وہ خبر بن رہا ہو, ابن کا لفظ خود خبر بن رہا ہو تو وہاں الف حذف نہیں ہوگا, وہ ابن آئے گا. جیسے الحسن بن علی, الحسن جو بیٹا ہے علی کا, یہ ترجمے میں دیکھیں, یہ خبر دے رہا ہے کوئی بندہ, بھائی وہ کون ہے؟ الحسن, پھر کہتا ہے ابن علی, حسن کہہ کے پھر اس کا تعارف آگے کرایا ابن علی. تو اب ابن علی یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے حسن کے بارے میں, تو اس لیے ابن پر یہاں الف آئے گا. نہیں, کوئی پوچھ سکتا ہے نا, کوئی پوچھے تو پھر الحسن ابن فلان, یہ تو خبر بن رہا ہے نا, تو الحسن کی صفت ہے نا, وہ نا مبتدا یہ نہیں ہوگا, وہ مبتدا اس سے پہلے ہوگا, یہ دونوں خبر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں حسن بن علی, علی کے بیٹے حسن, وہ یوں کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی کوئی پوچھ رہا ہے یہ کون ہے, میں کہتا الحسن ابن علی. سمجھ آ گئی یہ سب؟ ہم نے گرامر کافی پڑھی ہوئی ہے, اس وجہ سے آپ کو یہ پڑھائی جا رہی ہے, یہ ریویژن ہو رہی ہے. ترتیب اس کی کوئی نہیں ہے, ترتیب یہی ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتی جائیں, اس کو امپلیمنٹ کرتی جائیں, جہاں جو چیز آتی ہے اس کو آپ لاگو کر دیں, یہ بہتر رہتا ہے. ورنہ آپ ترتیب سے پڑھیں گے پھر کہیں گے اچھا وہ دوسری جلد میں تھا, لیکن میں یہاں یہ پڑھ رہی ہوں, اب یہ مسئلہ کہاں سے ملے گا؟ وہ دوسری جلد میں ملے گا آپ کو, لیکن یہاں آیت پہلے آ گئی ہے. اب ترتیب اگر گرامر میں دیکھیں نا, تو وہ چلتے ہیں پہلے اسم, فعل اور حرف کو لے کے. ٹھیک ہے نا, قرآن میں جب آپ شروع کریں کس سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بے کیا ہے؟ تو اسی ترتیب سے چلنے تو زیادہ آسان ہوگا آپ کے لیے. بہتر یہ ہوتا ہے گرامر کو امپلیمنٹ کرتے جائیں, تب صاف صاف سمجھ آتی جاتی ہے, ورنہ قاعدے جو ہیں وہ بڑے یاد رہتے ہیں لیکن عین موقع پر امپلیمنٹ نہیں ہوتے, ورنہ یاد رہتے ہیں کہ اس موقع پر اب کیا کرنا ہے. الحسن ابن علی, حسن جو بیٹے ہیں علی کے, یہ نا ہول یا ہوا آ جائے یا الحسن, ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہے, ابن علی اس کی خبر بن جائے, مضاف مضاف الیہ بن کے خبر بنے گی.